Evvel, yani bundan 3 cuma önce ayrıldık. Sizi Hud suresine götürdüm, Neml suresine götürdüm. Ve bir nebze olsun Semud kavminin serüvenlerini, oradaki sosyal olayları anlattık. Bu sosyal olayların Semud kavmini girdiği çöküş sınırını göstermiş olduk. Hangi olaylar bir toplumu çökertiyor? Bunu 2 hafta konuştuk. Şimdi tekrar Fussilet suresine dönüyorum. Diyor ki Allahu Teala, o sosyal olayları yapmakla o toplumlar, yani o Semud kavmi ne yapmış oldu sorusunu sorsak Kur'an-ı Kerim'e, şimdi o ayeti kerime, yani 17. ayeti kerimesi Fussilet suresinin Semud kavmini bitiriyoruz bu ayetle ve inanan insanlara intikal edeceğiz. Ve emma Semud'u, Semud kavmine gelince fehedeynâhum, biz onlara hidayet verdik, onları doğru yola getirdik, onlara rehberlik yaptık. Ama festehabbul ama, onlar körlüğü tercih ettiler diyor Allahu Teala. Festehabbul ama, körlüğü, amalığı tercih ettiler. Alel huda, hidayete, doğru yola körlüğü tercih ettiler. Feahadetum sa'iqatul azabil huni, ve aşağılayıcı o azabın sesi onları yakaladı diyor Allahu Teala. Saikası, yıldırımı yani, sesi yakaladı. Bima kanu yeksibun, yaptıklarından dolayı. Şimdi bu ayeti kerimede ele alacağımız kavramlar var, kelimeler var. Bu kelimeleri izah etmeden ayeti anlaşılır hale sokamayız. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, ben bilgilendirmeden toplumu, insanlara bilgi vermeden onları sorumlu tutmam. Bunun ayetleri var Kur'an'da. Peygamber göndermeden azap etmem, bilgi vermeden bir insanlar cahilken onları ben helak etmem diyor Allah-u Teala. Bunun ayet-i kerimeleri var. Ha, burada şunu söylüyor Allah-u Teala. Önce eğitim benden. Bir devlet halkını sorumlu tutabilmesi için önce o devlet eğitimini uygulayacak o halka. Anlıyor musun? Allah da öyle söylüyor. Önce ben hidayet veriyorum topluma. Doğru yolu öğretiyorum diyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Doğru yolu öğretiyorum. İnsanlara rehberlik ediyorum, kullarıma. Nasıl onların rızkını düşünüyorsam, rızkını veriyorsam, onların manevi rızkını da veriyorum. Onlara manevi yönden de eğitim veriyorum, manevi bilgilendirmeyi de yapıyorum. Peygamberlerin vasıtasıyla kutsal kitap gönderiyorum. Semud kavmine de kutsal kitap gönderdi Salih peygamberle. Demek ki bir midenin gıdası var, bir gönlün, zihnin gıdası var. Bu gıdaya da Allah hidayet diyor. Hidayetin manasını anlatıyorum size, anlaşılır hale sokuyorum bunu yani. Anlıyor musunuz? Şimdi bu Allah'ın eğitimi olmadan bizi sorumlu tutmuyor. Önce eğitim, sonra sorumluluktur. Yani bu ayet bize bunu getiriyor. Bu ayetin bize verdiği kanun bu. Önce bilgilendireceksin, sonra o insanı sorumlu tutabilirsin. Şimdi burada da Allah-u Teala diyor ki, ben insanlara hidayet verdim. Hidayeti daha evvelden bir anlatmıştım size bu konuyu açıklarken, çok uzun bir konu biliyorsunuz. Kur'an'a girsek çıkamayız bundan şimdi. Ama size bir söz söylemiştim. İnsanoğlunun bir trafiği var. Trafik. Akıyor. Ne o trafik? Şeytan trafiği. Ne o trafik? Nefis trafiği. Ne o trafik? Yanlış fikirler trafiği. Akıyor kardeşim. O caddeden karşıya geçemezsin sen. İnsanoğlunda 2 yaşına adam düşünün şimdi. 2 yaşına bir çocuk düşünün bizi. Şöyle bir caddenin, 100 metre caddenin kenarında duruyor 2 yaşında çocuk. Ve orası da şeytan akıyor o cadde. Nefis akıyor kardeşim. Şimdi sen buradan karşıya geçeceksin. Geçemezsin kardeşim. Geçemezsin. Orada bir anne gelecek, o çocuğun elinden tutacak. Birisi. Hah. İşte Allah da bizi bu şeytan ve nefis trafiğinden elimizden tutuyor bu Kur'an'la. Allah elini, ipini uzatıyor bize, ipini. Bu Allah'ın ipidir diyor Kur'an'da. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ derken dördüncüzde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Allah. Bu benim ipimdir diyor. Ben size uzattım ipimi diyor. Tutun oraya, çekeyim seni diyor. Çekeyim de o caddeden karşıya geçemezsin. Tut elime, geçireyim seni diyor Allah Teala. İşte biz buna hidayet diyoruz. Allah'ın elimizden tutup da o şeytan trafiğinden, nefis trafiğinden bizi karşıya geçirmesi, bu yabani fikirlerin, tabiata aykırı fikirlerin, felsefelerin o trafiğinden karşıya geçmek meseleye. Ha. İşte bu Kur'an onu yapıyor. Onun için diyor Allah-u Teala, ben size hidayet yapıyorum sana. Ya tut diyorum senin elinden, geçireyim seni karşıya diyorum. Yok efendim, ben geçmeyeceğim. E ne yapacaksın? Kendim geçeceğim. E geç bakayım diyor Allah. Kırılsın bakalım. Acil serviste mi alacaksın yoksa mezara mı gideceksin? Şeytan mezarlığına mı gömülürsün? Nereye gömülürsen gömülürsün. İşte diyor Allah-u Teala, ben kuluma böyle bir trafikte, böyle bir caddenin kenarında el atıyorum diyor. İpimi atıyorum, ip. Buna Kur'an'a ip diyor Allah. Ali İmran suresinde ip, ip. Resmen böyle diyor. İp. Tut ipime diyor, geçireceğim seni diyor. Ben bunu yapıyorum diyor Allah-u Teala. Festehabbul ama alel huda. Ama ne gariptir ki benim kulum diyor, benim ipime tutmuyor. O körlüğü tercih ediyor, benim hidayetimi bırakıyor, benim rehberliğimi almıyor. Şunu düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu insanların ne kadar büyük günah işlediğini görüyor musunuz? Ama gelecek hafta o sevgi konusunda bunu anlatacağım. Burada bak, festehabbu kelimesini, tercih etmek kelimesini sevgiden getirdi Allah. Sevgiyi istifal babine getirince Arapçada, tercih etmek manası vardır orada. Hani sevgi, birini seviyorum demek, onu bütün insanlara tercih ediyorum demektir yani. Bir kadını seviyorsan, diğer kadınları görmemizden geliyor delikanlı. Ona aşık olmuş, onu tercih ediyor. Sevginin kendi yapısına tercih etmek var. Onun için burada sevgi kelimesini kullanmış tercih olarak Allah. Diyor ki, فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler diyor Allah-u Teala. Tercih etmek manasına. Demek ki bu festehabbunun faili kim? Burada şimdi akaid, kelam ilmi yapıyoruz şimdi burada. Kul. Kul kendisi tercih eder diyor Allah-u Teala körlüğü. Ben kuluma körlük verir miyim? Yakışır mı benim Allah'lığıma? Yani Allah durup dururken kulunu sapıttıracak. Olur mu bu? Kul kendisi tercih ediyor körlüğü diyor bak. Faili kulun kendisi. Bu ayetten bu kanunu da çıkartacağız. Şimdi böyle benim hidayetimi bir kenara itince, körlüğü de tercih edince, benim kulum kendi cehennemini kendisi hazırladı diyor Allah-u Teala. فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبِينَ. Bu yaptığından dolayı onu aşağılayıcı azap yakalayıverdi diyor. Hem de fail burada azap. Allah verdim demiyor, ben yakaladım demiyor. Azap yakaladı diyor. Bak, fail azap, özne azap yani cümlede. Allah-u Teala kuluna azap etmekten o kadar uzak kalmak istiyor ki, hiç istemiyor Allah kuluna azap etmeyi de, onun için azap diyor çarptı onu. Ben çarpmadım diyor, azap çarptı. Sa'iga tu, tu. Fail o. Fail azap. Azap çarptığını diyor. Yaptıklarımız bize azaba dönüşüyor arkadaşlar. Yaptığımız yanlış fiiller, günahlar azaba dönüşüyor. Azap bizi çarpıyor. Allah ben çarpmadım diyor. O çarptı diyor. Şimdi işte bu o toplumun yıkımı olmuştur. Yani Semud kavminin yıkımı böyle oldu. Geçen haftalarda anlattık sebeplerini. Şimdi geldi Müslümanlara, inananlara. Ve neccaynellezine amenu ve kanu yettekun. Ve necceyna kurtardım diyor Allah-u Teala. Amenu iman edenleri ve kanu yettekun ve sakınanları. Sakınanları ve iman edenleri ben kurtardım diyor. Semud kavminden. Yani Salih peygamber ve ailesini ve onun ona inananları diyor Allah-u Teala çıkardım. ayırdım toplumdan, Semud kavminden ve onları kurtardım. Şimdi bu ayet-i kerimeden ne anlayacağız? Semud kavmini bana anlatıyor. Oradaki iman edenleri anlatıyor bize. Müslümanlık Müslümanlıktır. Adem peygamberde de Müslümanlık, İslam vardı. Şimdi de İslam var. Ama şunu söylüyor. Bize şunu vurguluyor bu ayet. Kurtuluş nerededir? Allah'a sorsak, ya Rabbi, bu insanlar nasıl kurtulacak? Siz soruyorsunuz ya, hocam ne yapacağız diyoruz ya, birbirimize diyoruz ya, ne yapacağız? Ben de soruyorum onu Kur'an'a. Hoş, ben size reçete yazamam. Kurtuluşun reçetesini Allah yazıyor Kur'an'da. Ben ne yapabilirim ki? Ben bir şey yapamam. Ha, işte bunu söylüyor. Kurtuluşun reçetesi iman ve takvadadır ya Allah. O kadar. İşte yazdı reçeteyi burada şimdi. Anladın mı? İman ve takvadadır. Bugün anlattım orada sevgi ile iman arasındaki ilişkiyi televizyonda anlattım. Efendim? Şimdi burada tekrar bir daha söylemek diye yarar var. Ben Allah'a inanıyorum. Kuru iman. Buna kuru iman deriz biz. Allah'a iman ettiğini göster bana davranışlarında. Ha, o da takvandır. Takva nedir? Bağışıklık sistemini geliştirmektir demiştik. Takva bağışıklık sistemi, manevi bağışıklık sistemi. Takva nedir? Takvayı anlatıyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ne diyor? O ayet-i kerimeye her zaman dönüp geliyoruz oraya. Allah-u Teala diyor ki o ayet-i kerimede. Yardımlaşmak, kinini yutmak, insanları affetmek. Hem takva, hem ihsan, hem muhsin. Bu üç fiil hem muttakinin vasıfları oluyor, hem muhsinin vasıfları oluyor. Bu iki, üç ayet, üç davranış biçimi. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, insanlar kendilerini kötü davranışlardan, insanları ve Allah'ı üzecek davranışlardan korudukları zaman ve iman da etmişlerse, işte kurtuluş budur. Kurtuluş takvadadır. Yani insanları kırmaktan, rencide etmekten, insan hakkı yemekten, gönül kırmaktan, Allah'ı üzmekten korunursan diyor Allah-u Teala, kurtuluş oradadır. Ha, demek ki Allah'ın insanları kurtaracağı seviyede bir oluşum olması lazım insanın kendisinde. İman edecek ve takva sahibi olacak. Bunları ben kurtarırım diyor Allah-u Teala. Demek ki kurtuluşun iki büyük ilacı vardı bu ayette. Onu Allah-u Teala bize söyledi. Sosyolojik manada toplumların kurtuluşa ermesini anlatmış oldu. Ve yevme, o gün, kıyamet günü, yuhşeru a'daullahi ilennâri. Allah'ın düşmanları ateşe haşrolurlar. Haşretmek kullanılmasını kullanılıyor. Ateşe sunulurlar diyor Allah-u Teala. O gün, o kıyamet günü Allah'ın düşmanları ateşe sunulur. Kimdir Allah'ın düşmanı diye bir soru sorsak buraya. Allah'ın dinine düşman olan, Allah'ın yaratıklarına düşman olan Allah'ın düşmanıdır. Bunu bileceksin. Allah'ın dinine, Allah'a düşmanlık edemezsiniz. Biz kim hiç ki Allah'a düşmanlık edeceğiz yani? Olacak iş mi bu? Bu mümkün değil. Ama Allah'ın dinine düşmanlık ettiğin zaman Allah'a düşman oldun. İki, şeytana dost olduğun zaman Allah'a düşman oldun. Bak şimdi. Çünkü Allah şeytanı bize düşman olarak ilan etmiştir. İnne şeytane lekum aduvvun fettehizuhu aduvva. Şeytan sizin düşmanınızdır diyor Allah-u Teala. Onu düşman edinin. Düşmanı düşman edinmeyip de düşmanı dost edinen Allah'a düşman olur. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ha, Allah'ın yarattığı varlıklara düşmanca davranmak Allah'a düşmanlık yapmaktır. Şimdi sen benim oğlumu döveceksin, bir de benimle dost olacaksın. Olur mu bu? Yani bu olur mu? Babamı döveceksin, babamı dövüyorsun, diyorsun bana ki ben senin dostunum. Olmaz öyle şey kardeşim, yanlış iş yapıyorsun. Allah da onu söylüyor. Hem diyeceksin bana Allah'ın dostuyum, hem benim yarattıklarıma düşmanlık yapacaksın. Olmaz bu. Böyle şey olmaz. Bu ikisi bir araya gelmez. Ha, işte diyor ki Allah-u Teala, ben o gün mahşerde Allah'ın düşmanlarını ateşe sunacağım, takdim edeceğim onu diyor Allah-u Teala. İşte değerli kardeşlerim, düşmanlıklar bu dünyada kalmıyormuş. Düşmanlıklar öteki ahirete de intikal ediyormuş. Tıpkı ibadet gibi sadece bu dünyada kalmıyor, öteki dünyada bize cenneti vaat ettiği gibi düşmanlıklar da sadece bu dünyada kalmıyor. Onlar da öteki dünyada cehenneme dönüşüyor. Dolayısıyla çok uzun vadeli davranış biçimleridir bunlar. Düşmanlıklar ve dostluklar veya efendim ibadetler, onlar uzun vadeli, kalıcı şeylerdi. Bunu kalıcı olduğunu aşağıda anlatacak şimdi Allah-u Teala. فَهُمْ يُوزَعُونَ Onlar münazaa ediyorlar orada. O cehenneme sunuldukları zamanda münazaa etmeye başlıyorlar. Hatta اِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hatta اِذَا مَا جَاءُوهَا Oraya geldikleri zamanda, o ateşe geldikleri zamanda yanaştılar oraya. Şimdi insanın aklında bir problem var. Yahu acaba ben bu ameli dünyada yaptım mı? Rabbim bana zulüm mü diyor? Dünyada ben bu ameli... Nereden bilecek onu? Dünya dini bilmiyorsun ya. Orada nasıl ahireti hatırlayacaksın dünyada neler yaptığını? Olacak iş mi o? Hatırlayamayacak ama kulumun hatırına böyle... Rabbim bana zulmediyor mu diye bir düşünce gelecek. Tam o ateşe yaklaştıkları zaman diyor Allah-u Teala. Derhal diyor Allah-u Teala, şehide aleyhim sem'uhum. Kulakları onlara şahitlik edecek o azapları. O günahları deşifre edecek. Kulakları, bak. Şehide aleyhim sem'uhum. Kulakları şahitlik edecek orada. Ve ebsaruhum, gözleri şahitlik edecek. Ve cülûduhum, derileri şahitlik edecek. Nereye? Bimâ kânû yâmelûn, yaptıkları şeylere. Yaptıkları şeylere bu üç organımız, birisi kulak, birisi göz, birisi de deri. Ha, bizim bildiğimiz derimiz. Hani gidiyoruz da yazın plaja gidiyoruz, onu sürüyoruz onu. Ona güzel yağlar sürüyoruz, kızartıyoruz, bronzlaştırıyoruz onu. Ona ne hizmetleri yapıyoruz, onu yıkıyoruz onu filan. Ama bilmiyoruz ki bizim aleyhimize şahitlik edecek orada. Öyle bilsen doğrarsın onu şimdi. Ama sen şimdi onu öyle dağılıyorsun ki öyle bakıyoruz ki cildimizi. Ay, ana, ne masajlar yapıyoruz ona efendim. Ama Allah-u Teala burada şunu anlatıyor. Değerli kardeşlerim. Çok büyük bir bilimsel gerçek de yatıyor burada. Yani sesler, konuşuklar kaybolmuyor. Bir plak, bir band nasıl sesi ve resmi nakşediyorsa, alıyorsa, sonra deşifre ediyorsak o bantı, aynı şekilde vücudumuzda bir band görevi görüyor. Band. Yaptığımız, konuştuğumuz her şeyi kaydediyor bu beden. İşte kiramen katibin dediğimiz meleklerden biri de bu bedendir. Ayrıca melek kaydediyor, o ayrı. Ama bizim bedenimiz en büyük şahitlerden, en büyük kitaplardan, amel kitaplarımızdan biri olacak. Allah-u Teala orada bu madde denen, bu beden denen şey, onun hıfzettiği, kaydettiği bütün ameller, bütün konuşuklar orada deşifre olacak. Bu bilimsel bir gerçek. Yani maddenin sesi koruma kanunudur bu diyoruz buna. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu bugün bantlara kaydedilen ses, resimler, video bantlar filan. İşte burada video bant beni çekiyor. ben öleceğim gideceğim ama bu bantlar icabına benden sonraki nesiller bunu dinleyecek. Hah! İşte burada beni nasıl kaydediyorsa bu, aynı şekilde benim vücudum, benim bedenim, benim hücrelerim, benim yaptığım ve konuştuğum bütün sözlere şahitlik edecek. Ve Allah-u Teala bu kara kutu denen bedeni, kara kutu, orada konuşmaya başlayacak diyor. Ne zaman ki cehenneme yaklaşacak diyor benim kulum, derhal kara kutuyu açacağım diyor Allah-u Teala. Kara kutu açılacak. Kara kutu derhal kulumun amellerini ortaya koyacak. O zaman kulum hiçbir şey diyemeyecek diyor Allah-u Teala. Ha, ben bunları dünyada yapmıştım. Tamam, şahit ortada. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İşte burada Yüce Rabbimiz bize 1400 sene evvel daha böyle band, video band, şunlar bunlar olmadan maddenin sesi koruyacağını, muhafaza edeceğini ve sonra onu deşifre edeceğini 1400 sene evvel anlattı. Hem de insanın bedeninde deneyerek, bedeninde deneyerek bunu, bedeniyle olacağını söylüyor. Değil dışarıdaki bir maddeyi tutuyoruz, bant haline getiriyoruz. Böylece değerli kardeşlerim, Yüce Allah burada bize hem bir ders veriyor, bilimsel bir ders veriyor. Maddenin sesi koruma kanunu. Nu veriyor burada. O kanunu koyuyor burada, hem de ahirette olacakları da anlatıyor bize. Yani hem tabiat bilimleri yapıyor, hem ilahiyat bilimi yapıyor bu ayet. Bir yan yana. İkisi de beraber burada ders veriyor bize şimdi Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Demek ki şimdi gidelim İsra suresinde arkadaşlar. Orada dedi belki bir ayet. Ya beni öksüz bırakma dedi. Öksüz bırakarsan beni senin dedi. Alakayı keserim seninle dedi. Bakalım oraya ne demiş. Bak. Getirdi beni buraya. Hiç haberim yoktu ondan ha. Şimdi dedi bana gel buraya dedi. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Bilgin olmadığı bir şeyin peşine düşme diyor Allah. İyi dinleyin gençler, delikanlılar. Yaşlılardan iş geçti. Onları bu camiden dışarı atsak da çıkmazlar zaten. Gençler, bilmediğin bir şeyin peşine düşmeyeceksin. Demek ki neyin peşine gidilir diye sorsaydık bilginin. Cevabı verdi Allah. Ya Rabbi neyin peşine gideceğiz o zaman ya? Bildiğinin peşine gideceksin diyor. Bilginin. Bilgi rehberdir, nurdur, ışıktır. O bizi götürür. Onun peşine düşeceksin diyor Allah-u Teala. Şimdi gençler bunları anlatın insanlara, arkadaşlarınıza. Bu eroinciliğe, bu alkole bilmeden giriyor bizim çocuklarımız. Bilseler onu yapmazlar. Eroinin peşine gitmek, alkolün peşine gitmek, pisliklerin peşine gitmek hep cehaletten kaynaklanıyor. Pek çok ayet-i kerimede bi gayri ilm, bi gayri ilm, bi gayri ilm, bi gayri ilm. Bilmeden bu işi yapıyorlar bunlar. Bunların peşine düşüyorlar diyor Allah-u Teala. Her yerde, Kur'an'da nereden kaldırıyorsan altına bilgi çıkıyor. Kaldır bir yerde bilgi. Kaldır bir yerde bilgi. Ve söylemiştim size hatırlarsanız. Bak burada benim master talebem var şimdi. Daha dün o bir gün. Gittik bütün tefsirlere baktık onunla beraber. Allah bilginin uğruna yarattım insanı diyor. Bilginin uğruna yarattım diyor. Yani şu insanları düşünebiliyor musun? Şu insan denen varlık bilginin uğruna yaratılmış. Tasavvur edebiliyor musun bunu, bu bilginin değerini? Tabii Allah'ı bilmek. Birinci seviyede Allah'ı bilmek yani. O bilgi o ya. Yani. Şimdi diyor ki Allah-u Teala hakkında bilgin yoksa o şeyin peşine düşme. Bilerek yap bu işi. Müslüman bilerek işini yapar. Bilerek adımını atar diyor Allah-u Teala. Bilerek. Anladın mı Müslüman nasıl tarif ediyor Allah? İnne sem'a. Çünkü kulaklar vel besara ve gözler vel fuade ve gönüller küllü ulaike. Bütün bu organlar küllü ulaike. Bütün bu organlar kâne anhu mes'ûle. bütün bu takip ettikleri şeyden sorumludurlar diyor Allah-u Teala. Gözler, kulaklar ve gönüller takip ettikleri şeyden sorumludurlar diyor Allah-u Teala. Ben söylemedim. Bu dedi bana ki beni diyeceksin dedi. Yani halbuki benim hiç hatırımda yoktu bu ayeti girmeyi söylemek. Ama düşünün arkadaşlar, bakın burada aynı organları söylüyor, burada da aynı organları söylüyor şimdi. Ama buradaki kompozisyon farklı, oradaki kompozisyon farklı. Buradaki kompozisyonu diyor Allah-u Teala, kulakları, gözleri ve gönülleri bilgi yönlendirecek diyor Allah-u Teala. Bilgi. Anlıyor musunuz? Kulağı, gözü ve gönülü bilgiler yönlendirdiği zaman onlar sorumlu, tutmam onları. Aksi takdirde bilgisiz bir gözün çalışması, kulağın çalışması, gönülün çalışması sorumluluktur diyor Allah-u Teala. Bırak kendinizi, organlarınızı bile sorumlu tutuyorum diyor Allah-u Teala. Organlarınızı. Tabii ki burada bizim bir kaidemiz vardır usulü tefsirde. Zikri cüz iradi küldür bunun Arapçası. Manası şudur. Allah bazı organları zikreder ama o organın bütününü kasteder. Buradaki sem, buradaki göz, buradaki fuat insanı hayvandan ayıran özelliktir. İnsanı kastediyor burada. Zaten bizim kulağımız olmasa, gözümüz olmasa, gönlümüz olmasa hayvanlaştık. Hayvan da sorumlu değildir zaten Allah indinde. İşte gönül meselesini koyuyor. Hiç hayvanın gönlünden bahseder mi Allah Kur'an'da? Dünyada hiçbir yerde Allah'ın hayvanın gönlünden bahseder mi? Etmez. Demek gönül dediğimiz fuat. Fuat neymiş biliyor musun? Söyleyeyim size, fuatın manasını söyleyeyim size bari. Fuat. Fuat fırınmış, fırın. Fırın, gönül, kalp. Kalbin biraz daha farklı, iç özü. Orası bir fırınmış. Fuat'ın manası fırınmış. Ne yaparmış fırın? Fırın yanlış fikirleri atarsın oraya yakacaksın diyor. Yanlış fikirleri atacaksın, fırına yakacaksın. O Hitler yapmış bu işi biliyorsun. İnsanlar atmış yakmış. Ha. Fuat bir taraftan yakar, bir taraftan da pişirir, olgunlaştırır. Ham olan hamurları fırına korsun, pişsin. Yemeği fırına korsun, pişsin diye. Kıvamına getirir. İnsanı kıvamına getiren, insanın hamlığını pişiren, onu yenecek hale getiren, gıdalaştıran kabiliyete fuat diyor Allah. Nereden geldik buralara şimdi? Biz bunları alacak değildik. Ama getiriyor bizi, Kur'an götürüyor bizi, takıyor bizi peşine götürüyor kardeşim. Demek ki fuadı anladınız değil mi? Bir taraftan yakıyor, bir taraftan pişiriyor. Ateşi elini değersin, yakar seni ama yemeği korsun pişirir onu. Yani o taraftan fayda yapar sana ya. Ateşsiz sen şimdi yemek pişirebilir misin? Ham kalır, ham. Fuatsız, gönülsüz insanlar hamdır diyor Allah. Ham. Yenmez o yemek. Yenmez o meyve. Ham. Ekşi. Atarsın onu. Yenmez. Bazı adamlar vardı böyle de tiksinirsin ondan böyle. Tiksinir insanlar ondan. İşte onun fuadı yok o adamın. Gönlü yok. Fuat buymuş. Anladın mı? Bak nerelere gittik şimdi, girdik işin konusuna. Ha. Burada fuat kelimesini kullanmadı. Burada cilt kelimesini kullandı. Burada fuat kullandı. Anlıyor musunuz? Ama her halükarda şunu kavradınız değil mi? Bizim bütün organlarımız yaptığımız amelleri kaydediyor. Dönüyoruz arkaya. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Bu sefer o ateşin yanına gelince o kafirler diyor, derileri konuşmaya başlayınca diyecekler ki derilerine, lime şehittum aleyna, bizim için, bizim aleyhimize niye şahitlik ediyorsunuz ya, sen benim derimdin ya dünyada, ya ne biçim iş bu ya, şimdi benim adamım benim aleyhime şahitlik ediyor, ne biçim şeysiniz ya, ben seni o kadar korudum, yağ sürdüm sana, plajlarda. Kızarttım seni, boğazlaştırdım seni. Neler yapmadım ben sana. Ama şimdi geldi benim aleyhime şahitlik ediyorsun. Lime şehittim aleyna. Benim aleyhime şahitlik ediyorsun. Niç? Soracağız ya. Derimize soracağız o zaman. O da cevap verecek bize. Deri. Deri konuşuyor şimdi bak. Kalu diyecekler. Entakanallahu lezi entaka külle şeyin. Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. Biz konuşmuyoruz ki, bize Allah konuştu. Allah deşifre ediyor bizi. Biz de deşifre oluyoruz yani. Ya biz durup dururken kendimiz konuşmuyoruz. Allah bizi konuşturuyor, diyecekler diyor. Anladınız mı? Şimdi diyorsunuz ki ya hocam Allah'ını seversen bunu nasıl konuşur bu deri yani şimdi. İnanıyoruz bu Kur'an'dan söylediğin için inanıyoruz. Yoksa bizim mantığımıza uymuyor yani. Onu sana söyleyeyim şimdi. Bunu bu dünyada da yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz biliyor musunuz? Allah-u Teala Kıyamet Suresi'nde diyor ki اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّا نَجْمَعَ عِظَامَ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِيَ بَنَانَ Ben diyor Allah-u Teala, sizin parmak uçlarınızı bile tekrar yaratmaya kadirim. Parmak uçlarını niye demiş orada? Burada niye deri demiş? Arkadaşlar parmak uçlarımız bizi ele vermiyor mu? Hırsızı ele vermiyor mu? Katili ele vermiyor mu? İşte şahitlik ediyor bu dünyada. Bu dünyada derilerimiz şahitlik ediyor bize. Parmak uçlarımız şahitlik ediyor bize. Onu söylüyor. Yani polislik ilmini bile anlatıyor bize Allah orada. İstihbaratı bile anlatıyor orada. İnsanları nasıl yakalayacağımızı, hangi şahitlerin şahitlik edeceğini, parmak uçları, milyarlarca insan var, dünyada hiçbiri birine benzemiyor. Ve sen yaptığın suçu derhal o parmak ucu deşifre ediyor. Seni suçlu yakalatmıyor mu? İşte ahirette de yakalatacak. Ha bu dünyada yakalatmış seni ama yani bu dünyada bunu yaşıyoruz ya. Bu dünyada bunu yaşıyoruz, buna inanmamak mümkün değil. Yani demeyin ki, şimdi tamam mantık bitti değil mi şimdi? Tamam anladınız değil mi? Ha? Ama ben bunu becermiyorum bunu. Ayetler beceriyor o işi yani. Ayetler söylüyor bunu, söyle diyor. Ben de söylüyorum, sizde mantığınız yatıyor bu sefer yani. Yani bu parmak uçları sizi ele veriyor diyor Allah-u Teala. Bak, bu dünyada bunu yaşıyorsunuz diyor. Ha, orada ben derilerinizi ele veririm. Ne fark eder? Ha parmak, bu da deri, bu da deri. İşte değerli kardeşlerim, şimdi mantığa uymamazlık ortadan kalktı. Bu şahit oldu, şimdi ispat ettik bunu yani. Bu dünyadaki yaşadığımız olaylarla bunu ispat ettik ve bilinir hale geldi artık şimdi bu. Bu bilinir hale geldi artık. Demek ki ne olacak? Derilerimiz böyle söyleyecek. En taka kelimesi nutuk. Nutuk kelimesi konuşmak demektir. Söylev demektir. Kemal Atatürk'ün nutku diyoruz ya. Ha nutuk. Nutuk konuşmak demektir aslında. Söylev demek. Ve huve halakaküm evvele merretin ve ileyhi turcaun. Ve huve o Allah halakaküm sizi yarattı evvele merretin ilk önce. İlk defa sizi yaratan Allah bizi konuşturuyor. Onu konuşturan, sizi yoktan yar eden, var eden Allah. Şimdi bizim parmaklarımız, derilerimizi konuşturamaz mı diyor. Deri söylüyor bunu. Deri. Ve ileyhi turcaun, ona döneceksiniz. Alttaki ayette diyor ki Allah-u Teala ve ma kuntum siz değildiniz testetirune en yeşhede aleyküm sem'ukum ve la ebsarukum ve la culudukum ciltlerinizin ve gözlerinizin ve kulaklarınızın size şahitlik etmesini engelleyecek, örtecek bir gücünüz de yok diyor Allah-u Teala orada. Öyle bir güç yok. Dünyada kaçıyorsun ama parmak uçlarını kaçırmaya çalışıyorsun ama yakalanıyorsun. Ha burada da diyor Allah-u Teala böyle bir örtü olayı yok. Örtemezsin. Ne kadar yıkarsan yıka. İstediğin sabunla yıka o derini. Ele verdi seni o Durdurman mümkün değil bu işi. Bu işi kapatman mümkün değil diyor Allah-u Teala. Bunu ne rüşvetle kapatabilirsin, ne şununla ne bununla. Artık o gözler, o deriler kendilerini deşifre edeceklerdir. Ve dalikum, işte bunun gibi, zannukumullezî zanentum bi rabbikum erdâkum fe esbahtum minel hâk. Pardon, yukarıda. Velakin zanentum ennallâhe la ya'lemu kethîran mimma ta'melûn. Ve siz zannettiniz ki diyor Allah-u Teala, kesinlikle Allah la ya'lemu bilmiyor, kethîran birçoğunu, mimma ta'melûn, yaptıklarınızın birçoğunu yüce Allah bilmiyor diye dünyada zannediyordunuz. Şimdi burada Allah-u Teala neyi vurgulamaya getiriyor arkadaşlar? Şunu vurgulamaya getiriyor. Bu ayeti kerimeden şu çıkıyor. İnsanoğlunun dünyada davranışlarını yaparken insanda bir eksiklik var. O eksiklik ona bir takım şeyleri yaptırıyor. Nedir o eksiklik? İnsan günah işlerken, kötü davranış yaparken Rabbinin yanında olduğunu hissetmiyor. Böyle bir bilinç yok onda diyor. Sizin zannınız dünyadayken, sizin zannınız, düşünceniz, buradaki zan kelimesi düşünceniz, öyle zannediyordunuz. Ne zannediyordunuz? Ya Allah beni nerede görecek canım? Bu düşünce insanoğlunu şirke götürür. Nasıl? Bakın şimdi arkadaşlar. Şu dediğimiz ayeti kerimeler ve buna benzer ayeti kerimeler hakikaten bir hayata geçirilse dünyada günah işleyen adam çok az bulursunuz. Bu bilinç yerleşse. Şimdi biz bir insanın yanına zina etmeyiz. Öyle değil mi? Veya bir insan bizi görecekse, polis görecekse hırsızlık yapmayız. Pek çok günahı kamuoyunda yapmayız. Toplumun huzurunda yapmayız. Yalnız yerlerde yaparız bu işi. Yalnız kaldığımız zaman yaparız bunu. Bu ne demek? Toplumun kontrolü üzerimizden kalktığı zaman biz bu işi yaparız. O günahları işleriz. Bunun aslında bir hastalıktan kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Nedir o hastalık? Ha, toplumun kontrolü yanında yok ama Allah yanında yokmuş gibi düşünüyoruz. Toplumu Allah'ın önüne getiriyoruz. Toplum var olduğu zaman yapmıyoruz ama her zaman Allah yanımızda olduğu halde Allah'ın yanında yapıyoruz. Anladınız mı şimdi? Bu iş nasıl şirke gittiğini anladınız mı? Şöyle bir bilinç olsa, eğer insanoğlu dese ki Rabbim beni insanlar görmese bile Allah'ım beni görüyor inancında olsaydı bu davranışları yapması mümkün değildi. Allah'ın kontrolünü hissetmeyen insan gerçek Müslüman olamaz. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Herhangi bir davranışı yaparken kötü manada söylüyoruz bunu. Yüce Rabbim beni murakabe ediyor düşüncesi yoksa insanda onun imanında zaaf var. Onun imanında bir problem var. İşte Müslüman olduğu halde bir sürü günah işleyen, pislik yapan insanları görürsünüz. İşte onların imanında zaaf olduğu ortaya çıkıyor. Bunu Hadid suresinin 1, 2, 3, 4. ayetinde göreceğiz şimdi, bakınız. Aha. Hüvellezî, o Allah ki, halakas semâvâti vel erla, gökleri ve yeri yarattı, fî sitteti eyyâmin, 6 devirde, sümme stevâ alel arş, sonra arşı kapladı, yâlemu mâ yelicü fillerlı, yere gireni de bilir ve ma yahrucu minha, oradan çıkanı da bilir Allah ve ma yenzilu mines semai, gökten ineni ve ma yarucu fiyâ, oraya çıkanı bilir Allah ve huve ma'akum eyne ma'akumdur, nerede olursanız olun o Allah sizinle beraberdir. İşte bunu ben söylemiyorum, Yani kul, kul şu ayeti kerimeyi, inanıyoruz Müslümanız. Allah Allah şimdi yani. Namaz Müslümanı mıyız biz şimdi yani? Oruç Müslümanı mıyız yani? Bilinç Müslümanıyız biz. Bilinç, beyin, beyin. Bunları bize anlatmadılar. Bu beyin Müslüman olmayı, beyin. Akıl Müslüman olmayı, gönül Müslüman olmayı bize anlatmadılar. Yat kalk namaz kıl, oruç tut o kadar. Hep bunu anlattılar bize. Buna yapmayın demiyorum ama sakın demeyin. Bayraktar Hoca karşıdır. Bizim cemaat hemen başlıyor. Bayraktar Hoca namaza karşıdır ya. Sakın öyle bir şey demeyin. Öyle bir olay yok yani. Bugün televizyonda söyledim. İbadetin en büyüğü nedir dedim. İbadetin en büyüğü namaz değil, okumak. İbadetin en büyüğü okumak. Onun için mağarada ilk defa oku dedi peygamberim Allah. O peygamberin de görevi okumak. Onu yapacak onu. En büyük o. İlk defa namaz değil. 8,5 yıl sonra namaz geldi. Anlaşıldı mı? Ha bilinç. Burada bize bir bilinç veriyor Yüce Allah. Diyor ki, bak şimdi yukarıdan başladı, tabiattan misal verdi bize şimdi. Tabiattan anlatıyor, kanun anlatıyor. Tabiat kanunlarıyla bunu anlatıyor. Ondan sonra bir hüküm koyuyor. Bizimle ilgili koyuyor. Diyor ki, Allah gökleri ve yeri 6 devirde yarattı. Tabiat kanunlarını yaratmayı anlattı. Sonra arşı kapladı ve kendi yarattığı eserin içerisine kendisinde koydu diyor Allah-u Teala. Sümme seva alel arşın manası bu. Bak sonra dedi ki, yere gireni de bilirim. Yere ne giriyor? Yere yağmur suyu giriyor. Yere tohum giriyor. Ha? Yere ölüler de giriyor. Yere gireni bilirim. Ve mâ yehrucu mine, oradan çıkanı, bütün canlıları bilirim ben. Hepsini bilirim, hepsi yerden çıkıyor. Ve gökten ineni de bilirim, oraya çıkanı da bilirim. Esas maksadım diyor Allah-u Teala, bunları anlatmak değil size. Bunlar zaten var. Bunlar realite. Bunlar tabiat kanunu. Ama benim size esas anlattığım şudur. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَعَكُمْ Nerede olursanız olun sizinle beraberim. Şimdi bu bilinçli olan bir adam ahlaksızlık yapabilir mi? Ahlaksızlığın hangi çeşidini düşünsen düşün. Fikir ahlaksızlığı, ekonomik ahlaksızlık, hukuk ahlaksızlığı, cinsel ahlaksızlık. Bu ahlaksızlığın bir sürü şeyleri var. Yani bir kitabı yazarken orada bir yanlış fikir koymak, insanın gönlünü kafasını çelecek bir yanlış fikir koymak da bir ahlaksızlıktır. Fikir ahlaksızlığıdır. Ahlaksızlık sadece cinsel ahlaksızlık değil yani. Seks ahlakı değil yani. Bir sürü ahlak var. Ha, işte diyor Allah-u Teala, beni yanında hissediyor musun? Ha, sende gerçek iman var diyor. İşte esas ahlak bu. Esas polis bu. Esas jandarma bu. Şu ayeti kerimenin bu kısmını gönlünde yerleştiren insan veya toplumların başına jandarmaya lüzum yok ki, polise lüzum yok ki kardeşim. İşi bitirdi Allah-u Teala. İşi bitirdi. Bakın şimdi. İki sayfa. 4 sayfa. 6 sayfa hemen burada söyledi. Burada da aynısını söylüyor. Söylemiştim size hatırlarsanız. 2 kişi konuşurken 3. benim diyor. 3 kişi konuşurken 4. benim. 5 kişi konuşurken 6. benim. Daha çok, daha az. Beni yanınızda hissedeceksiniz diyor Allah'tan. Şimdi Müslüman bir adamla konuşurken ona madik atabilir mi? Madik, Allah benim yanımdadır diyen adama madik atabilir misin sen? Bu inançta olan bir adama mümkün mü? Hile yapması, ihanet etmesi mümkün mü? İşte arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim böyle bir bilinç, böyle bir şuur ve ahlakları böyle bir bilinç üzerine oturtmaya çalışıyor. Allah'ın bulunduğu yer demektir. Allah her an bizimle beraberdir düşüncesinin üzerine ahlakı oturtuyor. Şimdi ezan okundu. Ne anlattık bugün? Onu söylüyorum. Değerli kardeşlerim, Allah'ın bize gösterdiği doğru yolu bırakıp körlüğü tercih etmek bir toplumun batışına sebeptir. Yani bir toplumun yıkılışının dinamikleri var. Dinamikleri, sebepleri, yükselişin de dinamikleri var, batışının da dinamikleri var. Bu dinamiklerden birisi Allah-u Teala diyor, körlüğü, yanlışı, batılı, sahteyi asıl olana, hakikate tercih ederse bir toplum, o toplum batırırım ben diyor ve battı. Ve sonra dedi ki kurtuluşun reçetesi nedir? İman ve takvadır dedi. Ve sonra dedi ki o kıyamet günü inanmayan insanları cehenneme haşredeceğim. Cehenneme yaklaştıracağım. O yaklaşma anında onların derileri, kulakları ve gözleri yaptıkları amellere şahitlik edecek. Ve biz buradan bir kanun çıkarttık. Dedi ki yaptığımız amelleri kiramen katibin yazarken vücudumuzda yazıyor ve maddenin sesi koruma kanunu dedik. Bunu çıkarttık. Ve sonra derilerimizle orada konuşacağız. Diyeceğiz ki niye benim aleyhime şahitlik ettin? Deri de diyecek ki beni her şeyi konuşturan Allah konuşturuyor diyecek. Ve şu fikre geldik. Allah diyor ki siz dünyadayken zannettiniz ki yaptığınız davranışları Allah bilmiyor. Bu bilmiyor düşünceniz, bu hükmünüz sizi yanlışa götürdü. Ve siz beni yanınızda murakip olarak görmediniz. Yanınızda hissetmediniz. Böyle bir imanınız yoktu diyecek Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? İşte bunu anlattık. Allah-u Teala'nın bizimle olan beraberliğini anlattık. Ve bu bilinç üzerine ahlakın oturması lazım. Yoksa dayatma ile ahlak olmaz. Zorlama ile ahlak olmaz. Ahlak polislik de olmaz. Hukuk olur. O hukuktur. Ahlak değildir. Ahlak kulun iradesiyle olur. Hürriyet içerisinde olur. Orada polis yoktur. Orada jandarma yoktur ahlakta. Orada kulun bilinci vardır. Veya bilinçsizliği vardır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bugün bayağı biraz felsefi, biraz bilimsel, biraz ilahiyat katarak bir vaiz olmuş oldu. Allah-u Teala her an Allah'ı yanında.